อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้ารายการแรกที่มาพบท่านผู้ฟังเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นแง่คิดทำให้วันของท่านเป็นวันดีๆก็คือรายการธรรมารับอรุณนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ปี2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน3ปีมะแม่นะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณและท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็จะมีหลักสูตรที่เปิดให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านผู้ฟังที่สนใจไปสมัครเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมกันได้ฟรีเลยนะคะเป็นหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นองค์พระอาจารย์ที่จะควบคุมในช่วงของการปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเลยนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนให้ท่านผู้สนใจนั้นได้ไปปฏิบัติธรรมกันต่อไปนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญ พรสาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะโยมก็มีคำถามที่ทางคุณวิมลอานแดงได้เขียนถามมาเจ้าค่ะคำถามก็มีอยู่ประมาณ4ข้อนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วโยมก็คิดว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่จะพลอยมีความรู้ตามไปด้วยนะเจ้าคะคำถามข้อแรกที่คุณวิมลอานแดงถามมานะเจ้าคะถามว่าบุคคลสี่จำพวกเป็นอย่างไรจัดแบ่งตามอะไรเจ้าคะและดอกบัวสามเหล่าเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ โอเคถ้าพูดถึงเรื่องของดอกบัวสามเหล่าแล้วก็บุคคลสี่ประเภทอันนี้คือบางคนก็จะบอกว่าบัวมีสี่เหล่าน ะ เราอาจจะเคยได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมว่าบัวเหล่าที่4อย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ฉันเนี่ยเป็นบัวเหล่าที่5อย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าในที่นี้เขาถามถึงบัว3เหล่าแล้วมัน3หรือ4ก็แน่ แล้วบางคนก็เถียงกันว่า4นะเจ้าค่ะ เราไม่ต้องเถียงกันทีนี้แต่เราอย่าเถียงกันเพราะว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพียงแต่เราแยกชั้นของข้อมูลให้ถูกต้องกันนิดนึงแต่เราเริ่มต้นที่ตัวแม่บทซะก่อนแต่ถ้าพูดถึงตัวแม่บทก็ต้องกลับมาที่พุทธพจน์ใช่ไหมแล้วที่บอกคน4ประเภทเนี่ยพุทธพจน์เนี่ยมาจากตรงไหนอันนี้คือที่มาเนี่ยอาตมาหามาให้แล้วนะอยู่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายเล่มที่21ข้อที่133นะ21ทับ133อันนี้คือคน4ประเภทแต่คน4ประเภทก็คือคนที่แบบอุคติตัญญูคือแค่ยกหัวข้อเนี่ยก็รู้แล้วนะคือสอนได้ง่ายมากเช่นท่านอัญญาโกณฑัญญะอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ายกหัวข้อถึงอริยสัจ4แยกเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์มีอะไรบ้างเกิดแก่เจ็บตายสมุทัยมีอะไรบ้างมีตัณหา3อย่างแล้วนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหามรรคมีอะไรบ้างมี8อย่างไปเนี่ยแค่ยกหัวข้อเนี่ยโอ้โหท่านรู้ทันทีเลยนะรู้มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาเลยหรือท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยแค่ท่านพระอัสสชินะบอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนะบอกแค่การพูดสั้นๆแค่2คาถาเนี่ยโอ้ท่านรู้แจ่มแจ้งเป็นโสดาบันขึ้นมาเลย อ ันนี้คือมีการยกหัวข้อก็รู้แล้วนะข้อที่2คือวิปัจจิตัญญูนะวิปัจจิตัญญูคือต้องอธิบายข้อความในหัวข้อนั้นนะอธิบายความหมายในหัวข้อนั้นอันนี้คือประเภทที่2ประเภทที่3คือไนยะไนยะนี่คือพอแนะนำได้ประเภทที่4นี่คือปทปรมะนะคือมีบทอย่างยิ่งคําว่าบทอย่างยิ่งนี่คืออธิบายจนกระทั่งวัวกลับมาบ้านแล้วก็ยังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนั่นคือเป็นสำนวนนี้หมายถึงว่าอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีนั่นคือแบบโปรดไม่ได้ยากมากเนาะอันนี้คือคน4ประเภทแต่ทีนี้แล้วบัว3เหล่ามาจากไหนนะบัว3เหล่าเนี่ยมาจากในพุทธพจน์นะอันนี้เรากำลังยกถึงตัวแม่บทนะคน4ประเภทที่เมื่อสักครู่พูดถึงในอังคุตรนิกายกุฏิตัญญูจนกระทั่งถึงปทปรมะเนี่ยนี่เป็นพุทธพจน์ในแม่บทอันที่2ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงบัว3เหล่าในคือมาในโพธิราชกุมารสูตรในอยู่เล่มที่13ข้อที่511โพธิราชกุมารสูตรโดย พระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกอันนี้เล่าถึงประวัติของพระองค์เองหลังจากที่สามดีพรหมมานิมนต์ให้แสดงธรรมแล้วก็ตรวจดูสัตว์โลกว่ามีเหมือนกับบัวสามเหล่า อ ันนี้เป็นแม่บทนะแม่บทเอาทีนี้บัวสี่เหล่ามาจากไหนบัวสี่เหล่ามาตรงนี้คุณสนใจตรงที่คนสี่ประเภทแต่ก็จะมีส่วนที่เป็นคำอธิบายคำอธิบายนี่เป็นคนละเรื่องกันนะบัวสามเหล่ากับคนสี่ประเภทเนี่ยคนละเรื่องกันทีนี้คนสี่ประเภทเนี่ยคำอธิบายเขาก็เลยยกบัวสี่เหล่าขึ้นมาเพื่อที่จะมันมาเข้ากันไงเพื่อที่มันลงกันว่าอ๋อมีบัวสี่เหล่านะเหมือนกับบัวที่จมอยู่ระหว่างปริมปริมแล้วก็พ้นน้ำขึ้นมาอย่างนี้เพื่อที่จะอธิบายให้ว่ามีคนสี่ประเภทแต่เขาไม่ได้มาขัดกันไม่ได้คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในตัวพระสูตรตัวเนื้อธรรมะอาจจะเกี่ยวข้องกันอยู่นะแต่ว่าที่มาก็ตามคำอธิบายก็ตามก็จบในตัวมันนะคือแม่บทที่พระพุทธเจ้ายกบัวสามเหล่าขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบกับสัตว์โลกเนี่ยอันนี้ก็คือตามนั้นนะตามที่แม่บทก็ตามนั้นก็จบในตัวใช่ไหมส่วนในคนสี่ประเภทที่มาในอังคุตตรนิกายนี้ก็อีกพระสูตรหนึ่งอัตถกถาท่านยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจโดยมีอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเพราะว่าคนสี่ประเภทเนี่ยเป็นพระสูตรที่สั้นๆมากเลยประมาณแค่ครึ่งหน้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่เพื่อให้มีความเข้าใจของคนที่จะมาทําความเข้าใจเนี่ยท่านก็เลยยกอุปมาเหมือนกับบัวสี่เหล่าซึ่งไม่ได้เอาไปอ้างอิงอะไรกันกับเรื่องของโพธิราชกุมารเลยแต่คือมันไม่ได้เกี่ยวกันน่ะในทางคัมภีร์นะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ในเนื้อธรรมะบางทีเราอาจจะอนุโลมยกกันมาได้อยู่อันนี้ก็แล้วแต่คนจะไปวิเคราะห์เอาแต่ทีนี้แม่บทมาเป็นอย่างนี้นะว่าเราก็ไม่ต้องเถียงกันนะเพราะว่ามันก็จบในตัวอยู่แล้วนะให้เราทําการแยกชั้นของข้อมูลให้ได้ความเข้าใจเท่านั้นเองนะทีหลังก็ไม่ต้องมาเถียงกันว่าบัวสามเราหรือมีสี่เรานะฉันว่าสี่ถึงจะถูกอีกหนึ่งว่า3ถึงจะถูกแล้วก็ทําความเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจกันได้ลงกันได้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคําถามข้อที่2ที่คุณวิมลอานแดงเขียนถามมานะเจ้าค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบรรดาพระภิกษุสามเณรทั้งหลายอย่างมากเลยนะเจ้าค่ะก็ถามมาบอกว่าพระภิกษุไม่รับเงินทองหรือรับแต่ว่ามีไวยาวัจกรดูแลนะเจ้าคะแต่ถ้ามีบัญชีธนาคารเป็นชื่อของพระภิกษุแล้วให้โอนเงินเข้าไปเพื่องานสังฆทานต่างๆนี่สามารถทำได้หรือไม่เจ้าคะจะผิดวินัยสงฆ์หรือไม่เพราะว่าทางคุณวิมลเนี่ยเคยโอนเงินเข้าบัญชีพระเพื่อทำบุญแต่ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นการร่วมทำผิดวินัยด้วยหรือไม่เจ้าคะ อ ันนี้ก็คงจะต้องมีให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ตอบว่าพระที่ว่าท่านไม่รับเงินเนี่ยโดยมีวายาวัจกรรับแทนนั้นเนี่ยทำได้หรือไม่แล้วถ้าจะโอนเงินเข้ามาให้เนี่ยได้หรือไม่เจ้าค่ะตามพระวินัยเจ้าค่ะ โอเคถ้าพูดถึงตัวบทก่อนเราเอาแม่บทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นก็คือว่าภิกษุหนึ่งภิกษุใดอันนี้คืออรรถโค้ดมาเลยนะ อัน หนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้เป็นนิสกิยปาจิตติอันนี้คือจำได้เลยอันหนึ่งภิกษุได้รับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองและเงินหรือยินดีในทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้เป็นนิสกิยปาจิตติอันนี้เป็นสิ่งที่พระจะต้องมาทบทวนกันทุก15วันอยู่แล้ว อ ันนี้คือแม่บทนะรับก็ตามนะรับก็ตามนะหรือให้รับก็ตามหรือยินดีที่เขาเก็บไว้ให้ก็ตามนะสมมติอาตมาบอกเอ้ยคุณจะใจรับเงินนี้แทนหน่อยแล้วนี่อันนี้อาตมาก็ไม่ได้นะถ้าดูตามตัวบทนี้นะหรือยินดีที่เขาเก็บไว้ให้ใครสักคนใดคนหนึ่งอาจจะ มาเก็บแทน คนนี้เขาชื่อวัยวัจกรน่ะมาเก็บแทนแล้วเรายินดีที่เขาเก็บไว้ให้ก็นี่ตัวบทเป็นอย่างนี้นะตัวบทเป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าแล้ววิธีการที่จะแบบเอาเราจะต้องการทําบุญจะทํายังไงแล้วก็มีกรณีคุณตื่นใจที่ในพระสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่รับใช่ป่ะแล้วก็ไม่ให้ใครจัดการให้อะไรต่างๆพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไม่ใช่ว่าให้ยินดีในทองและเงินแต่ว่ายินดีในปัจจัย4ที่เกิดจากทองและเงินนั้นได ้ นั่นคือยินดีปัจจัย4ที่เกิดจากทองและเงินนั้นน่ะได้ก็จึงมีรูปแบบของคำว่าวยาวัจกรนั่นคือวยาวัจกรก็ไปทำอะไรไปจัดการปัจจัย4มาให้พระภิกษุอันนี้ถึงจะถูกแต่เพราะฉะนั้นวยาวัจกรเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่รับแทนให้นะเพราะฉะนั้นคือมันต้องแยกคำนิดนึงนั่นคือไม่ใช่ว่ารับแทนให้เพราะรับให้ก็ผิดอยู่ดี ก็ไม่ถูกตามตัวบทที่พระพุทธเจ้าอธิบายมาในที่นี้นะ ทีนี้ถามว่าแล้ววัยวัจกรไม่ใช่ว่าไปทำหน้าที่ว่ามีเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วพระก็ไปยินดีว่า เออมีอยู่เท่านั้นตอนนี้มันก็จะผิดตัวแม่บท แต ่ว่าให้เรียกร้องปัจจัย4ที่ควรแก่สมณะจะบริโภคจากวัยวจกรวัยวจกรก็ใช้เงินที่เขามีอยู่เนี่ยใช ่ ไปในการจัดการเรื่องปัจจัย4ที่สมควรแก่สมณะจะบริโภคอันนี้ได้ ค่ะ อันนี้ได ้ก็ถูกตามหลักของพระพุทธเจ้า ใช่ใช่นี่คือถูกต้องถูกต้องทีนี้สมัยก่อนก็ไม่ได้มีธนาคารหรือจะมีในรูปแบบที่คล้ายๆเช่นว่าฝากเงินไว้ที่คนนี้แล้วให้วัยวจกรไปเรียกเอาจากคนนี้ได้ เจ้าค่ะ ก็จะมาคือสมมติว่านายขาวต้องการจะทำบุญใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปจุดไหนดีงั้นก็ให้เป็นเงินไว้ก่อนให้กับนายดำนายดำก็รับเงินจากนายขาวเอาไว้แต่ว่านายดำก็ไม่ได้ไปวัดอยู่เรื่อยก็ไปบอกวัยวจกรที่วัดบอกว่าถ้าพระคุณเจ้าต้องการอะไรก็มาแจ้งฉันนะฉันเก็บเงินของนายขาวไว้วัยวจกรเวลาที่พระคุณเจ้าต้องการอะไรคือนายขาวเขาไปแจ้งให้พระคุณเจ้าทราบก่อนแล้วนายขาวนะไปแจ้งให้พระคุณเจ้าทราบก่อนแล้วว่าผมหรือดิฉันได้ถวายปัจจัยจำนวนเท่านี้นะเป็นปัจจัย4มีมูลค่าเท่านี้แก่ท่านต้องการอะไรก็เรียกใช้จากวัยวจกรได้แต่ว่าขั้นตอนต่างๆก็จะไปเตรียมการกันอะว่าเงินอยู่ที่ในดำนะนายขาวไปต่างประเทศแล้วหรือไปที่อื่นแล้วแต่เงินอยู่ที่ในดำวัยวจกรก็ไปเรียกเอาได้แล้วก็ไปจัดการมาตามที่พระคุณเจ้าต้องการแต่นี้ก็โอเค เจ้าค่ะ ไม่มีปัญหาทีนี้ว่าสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้ไง แต่สมัยปัจจุบันแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สมัยปัจจุบันมีเลขบัญชีใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็มีชื่อพระที่เป็นเจ้าของบัญชี เจ้าค่ะ ตรงนี้คือถ้าจะพูดว่าไม่ผิดวินัยก็พูดไม่ได้เต็มปากคุณใจเพราะว่าถ้าเราจะเอาละเอียดกันจริงๆนะ จะ เอาละเอียดกันจริงๆมันก็จะไม่ถูกเท่าไหร่ทีนี้มันก็จะรูปแบบอย่างที่อาตมาอธิบายมานายดำเขามีลงบัญชีไว้ใช่ไหมว่าเขารับเงินมาจากนายขาวเท่านี้แล้วเขาลงบัญชีไว้ว่าเป็นของพระอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วถามว่าพระเนี่ยไปยินดีในเงินนั้นเป็นของฉันไหมอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ มันก็ต้องอยู่จุดนี้ด้วยแต่ถ้าจะเอาความละเอียดกันจริงๆนะก็จะไม่ค่อยถูกเท่าไหร ่ ถ้าจะเอาความละเอียดนะถ้าพระที่ท่านละเอียดเนี่ยท่านก็จะไม่มีสมุดบัญชีท่านจะไม่เอาเลยเพราะว่ามันยังถ้าจะไม่บอกว่าเป็นของคุณน่ะมันก็พูดไม่ได้เต็มปากใช่ป่ะเพราะว่าทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นของคุณ อย่าง เง ี้ ยคือชื่อเจ้าของบัญชีคุณหนึ่งจะมามีสิทธิ์เบิกแทนไม่ได้ชื่อวัยวจกรจะมาเบิกแทนเจ้าของบัญชีเนี่ยทางกฎหมายแล้วมันไม่ใช่ไง เจ้า ของบัญชีต้องไปเบิกเองอย่างเงี้ยสมมติถ้าพระไปเบิกเงินจากนายดำเองอันนี้คือไม่ถูกอยู่แล้ว เจ้าค ่ ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาละเอียดเนี่ยมันจะไม่ได้แต่ว่าในทางการปฏิบัติแล้วถ้ามีวัยวจกรไปเอาเงินจากนายดำอย่างที่อาตมายกตัวอย่างมาเนี่ยอันนี้มันถูกต้องตามระเบียบวินัยอยู ่สำหรับที่ทางคุณวิมลถามมานะเจ้าคะก็จะถามว่าถ้าเผื่อโอนเงินเข้าไปให้ทางวัดนี่จะเหมือนกับร่วมทำผิดวินัยด้วยหรือไม่เจ้าคะพระอาจารย ์ก็อันนี้ก็อย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นะว่ามันก็ต้องมีรายละเอียดที่เราจะต้องเข้าไปดูนะเช่นว่าระบบวัยวจกรท่านได้มีจัดการไว้ไหมอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แล้วก็เรื่องของความไว้วางใจนี่ก็ส่วนหนึ่งคือบางทีที่ว่าต้องมีบัญชีชื่อพระเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ได้ไว้วางใจว่าเป็นคนนั้นคนนี้มาจัดการแทนใช่ไหมเราถามว่าถ้ามีบัญชีชื่อพระแล้วมีคนไปจัดการแทนแล้วมันไว้วางใจได้ขนาดไหนอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูกันไปเป็นกรณีนะ เจ้าค่ะแล้วโยมก็คิดว่าอยู่ที่เจตนาของโยมที่ว่าต้องการทำบุญกับวัดด้วยนะเจ้าค่ะคงไม่ได้ไปคิดลึกซึ้งว่าผิดวินัยหรือไม่อย่างไรก็อยู่ที่เจตนาจะทำบุญอันนี้โยมคิดว่าก็ยกประโยชน์ให้จำเลยนะเจ้าคะไม่น่าจะมีความผิดอะไร คือเจตนาบางทีมันก็จากความไม่รู้ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเรารู้แล้วเราก็ทำให้มันถูกในสิ่งที่ถูก เจ้าค่ะ นะคือโดยการเขียนมาถามเงี้ยก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นใช่ไหมเราก็ทำให้มันถูกระบบมันก็จะดีนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปคำถามที่คุณวิมลอ่านแดงถามมานะเจ้าค่ะก็บอกว่าเวลาทำสมาธิอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเหมือนว่าจิตทำงานตลอดเวลานะเจ้าคะแต่เวลาหลับจิตก็ยังทำงานก็เลยสงสัยว่าขณะที่หลับเนี่ยจิตไปอยู่ตรงไหนเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ จิตอยู่ในธรรมจิตอยู่ในธรรมอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าเคยอธิบายว่าจิตเนี่ยมีธรรมชาติที่เป็นอยู่ในห้องมีพระบาลีอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้เกี่ยวกับเรื่องของจิตนะบอกว่าทูรังคมังเอกะจะรังอสรีรังคุหาสยังตรงนี้เป็นคำตอบของคุณวิมลที่พูดถึงคุหาสยังคืออยู่ในคุหา พูดง่ายๆคือมีถ้ำเป็นลักษณะของคูหาถ้ำในที่นี้ก็คือกายของเรานั่นเองแต่จิตเนี่ยอยู่ในกายมันจะต้องถูกล็อกอยู่ด้วยกายซึ่งกายนี้อาจจะเป็นกายละเอียดหรือว่ากายหยาบแต่กายหยาบก็อย่างเช่นของมนุษย์กายละเอียดก็พวกสัตว์นรกพวกเทวดาหรือขั้นไม่มีรูปก็อรูปภพไปแต่ก็ยังจะต้องมีที่อยู่เป็นคุหาสยังอยู่ก็อยู่แบบไม่มีรูปอยู่แบบอรูปนะ เจ้าค่ะ ทีนี้เพราะนั้นในคำถามที่บอกว่าในขณะที่หลับจิตทำงานอยู่ไหมคือตื่นจิตก็ยังอยู่ในห้องอยู่ดีแต่ว่ามันเที่ยวไปแต่คำว่ามันเที่ยวไปเนี่ยที่ว่าทูรังขมังคือเที่ยวไปนั่นเองคือมันก็เที่ยวไปอย่างสมมติเราตื่นแล้วไปคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นบางทีเรานอนหลับยังฝันก็คิดนั่นฝันก็คือความคิดนั่นแหละก็คิดนั่นคิดนี่คิดโน่นนี่คืออาการที่จิตมันไปเที่ยวไปตรงนั้นเที่ยวไปตรงนี้แล้วก็เอกจรังคือไปตัวเดียวไปองค์เดียวไปดวงเดียวแต่มันไปของมันคนเดียวไม่ได้ว่าคุณเตือนใจจะชวนจิตคนนั้นแล้วไปด้วยกันอะไรเงี้ย ไม่ได้ มันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็อสรีรังก็คือไม่มีรูปร่างเป็นไม่ใช่ว่าเป็นรูปธาตุเหมือนเจกันหรือแก้วน้ำที่คุณตั้งไว้มันก็จะเป็นรูปอย่างนั้นไม่เป็นม ัน ก็จะไร้รูปร่างไปคู่หาสยังก็คือมีที่อยู่ก็คือกายของเราเนี่ยเองเป็นที่อยู ่เพราะฉะ น ั้ นขณะที่จิตหลับจิตไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ในกายนั่นเองเนี่ยทำไมเราบางทีไม่รู้สึกตัวก็คุณหลงไงถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราจะรู้สึกตัวตลอด เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่เขาฝึกสติดีเนี่ยบางทีเขานอนคือเองกายนอนเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองหลับนะแบบรู้สึกตัวอยู่ตลอดมีหลายๆคนที่เขาปฏิบัติธรรมก็มาเล่าให้เรามาฟังคือรู้สึกตัวอยู่ตลอดทั้งคืนเลยถึงเวลาก็ลุกขึ้นมาแต่ไม่ได้ง่วงไม่ได้เพลียอะไรคือหลับอยู่แต่รู้สึกตัวตลอดคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยคือเขามีสติอยู่ตลอด เป็นไปได้หรือเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ มีหลายๆคนที่เป็นนะตัวเรามาเองเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งก็ไม่รู้สึกเพลียอะไรคือเราปฏิบัติธรรมมาตลอดจิตมีความเข้มข้นมีสติอยู่ตลอดเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกตัวอยู่ตลอดทั้งคืนเลยไม่ได้รู้สึกว่าหลับหรือหลับไปก็อาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วก็ที่ร่างกายต้องการใช่ไหมเจ้าค่ะ คือหลับเนี่ยไม่หลับเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้รับการพักผ่อนไงคือร่างกายได้รับการพักผ่อนในขณะที่เรารู้สึกตัวนั่นคือการเข้าสมาธิแต่คือหลับแบบตถาคตนะการนอนเขาเรียกว่าตถาคตสายาเนี่ยก็คืออยู่ในฌานสมาธิทั้ง4ขั้น นั่ นก็เป็นลักษณะที่เราจะรู้สึกตัวตลอดก็จิตก็อยู่ในกายอยู่ดี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อสุดท้ายนี่จะเกี่ยวกับเรื่องลูกของท่านวิมลหรือว่าคุณวิมลที่ถามมานะเจ้าค่ะลูกเนี่ยกำลังเป็นวัยรุ่นเจ้าค่ะอายุ11ปีก็เลี้ยงดูลูกเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยก็ท่านก็ถามมาว่าควรจะวางจิตอย่างไรเมื่อรู้ว่าลูกเนี่ยกำลังเรียนรู้แบบคือเรียนตามแบบรุ่นพี่ซึ่งก็เปิดดูซีดีที่ไม่ควรจะดูเพราะว่าเด็กกำลังอยากรู้อยากเห็นเจ้าค่ะ อ ันนี้ก็เลยอาจจะกลุ้มใจนิดหน่อยด้วยนะเจ้าค่ะกังวลด้วยห่วงใยลูกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยถามว่าควรจะวางจิตอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเควางจิตนะไม่ใช่ว่าจะสอนลูกอย่างไรใช่ไหม เจ้าค่ะ วางจิตอย่างไรตัวเองจะวางจิตอย่างไร ค ือความรักกับความกังวลอันนี้เราต้องแยกกันนะคืออย่างสมมุติเรามีความรักความปรารถนาดีอันนี้ที่อาตมาหมายถึงนะคำว่ารักเนี่ยหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขให้เขาพ้นจากทุกข์ลักษณะนี้คือเมตตากรุณามุทิตาไปพวกนี้อันนี้เราจะต้องมีกับลูกของเราหรือว่าลูกของคนอื่นก็ตามหรือว่าใครๆก็ตามแต่คนดีไม่ดีเราต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ละอันนี้เราต้องมีแต่ความกังวลเป็นอกุศลธรรมเราต้องเอาออกไปจากใจของเราเอาไหมนะคือบางทีเรามีเมตตากับคนนี้นะเช่นว่าอาจจะเป็นสามีเราภรรยาเราหรือว่าลูกของเราและความกังวลเนี่ยบางทีมันก็พ่วงไปด้วยแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาจะกินยังไงเขาจะอยู่ยังไงเขาจะคบกับใครเขาจะคุยโทรศัพท์ไหมอะไรต่างๆเนี่ยความกังวลเนี่ยไม่ดีแต่มันจะปนกันมาทำไมมันถึงปนกันมาได้เพราะว่าตัณหามันมีความอยากตรงไหนเนี่ยอกุศลธรรมมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนั้นแต่เรามีความอยากตรงไหนนะอกุศลธรรมมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนั้นเช่นเราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นตุ่มเลยคุณถูกยิงละถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษด้วยแล้วถ้าเขาไปเป็นอย่างนั้นแม่มันจะจี้เข้ามาที่ใจแม่บอกแล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี ้ แต่มันจะจี้เข้ามาที่ใจเพราะว่าเรามีความอยากมันก็เลยมีความกังวลขึ้นมาไม่ใช่แค่กังวลอย่างเดียวมันจะรวมไปถึงความเครียดด้วยมันจะรวมไปถึงรากเหง้าของเจ้านิวรณ์ทั้ง5มันจะเพิ่มขึ้นมา เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราเอาตรงความอยากนี้เข้ามา ในตัวของเราแต่ถ้าเผื่อว่าจะพูดกันอีกด้านหนึ่งก็คือว่างั้นก็ไม่สนใจปล่อยมันไปอันนี้ก็ทําไม่ถูกนะทําไม่ถูกเพราะอะไรเพราะหน้าที่ของมารดาบิดาเนี่ยจะต้องห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีนะให้ศึกษาศิลปวิทยานะฮะคู่ครองอันนี้ไม่ต้องยังไม่ต้องพูดถึงเอาแค่3ข้อเนี่ยหลักๆสําคัญสําคัญเลย1ห้ามเสียจากบาป2ให้ตั้งอยู่ในความดี3ให้ศึกษาศิลปวิทยานะแล้วถ้าเราไม่ได้ห้ามลูกเสียจากบาปไม่ได้ให้ลูกตั้งอยู่ในความดีนะแล้วคิดว่าส่งไปโรงเรียนแล้วคุณครูเขาจะสอนให้เนี่ยหรือให้รุ่นพี่จะบอกให้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เขาแต่ถ้าเจอครูดีโหคุณครูที่เป็นปุจฉนียบุคคลที่แบบห้ามนักเรียนเสียจากบาปให้นักเรียนตั้งอยู่ในความดีอันนี้ก็มีนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าครูทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าหน้าที่จริงๆสําคัญเต็มๆเลยเนี่ยคือของพ่อแม่เราต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปอันนี้เป็นหน้าที่เต็มๆของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีเนี่ยควรวางจิตอย่างไรอันนี้ก็บอกไปแล้วนะต้องแยกกันนะระหว่างความเมตตาเราต้องมีแต่ความกังวลอย่าให้มีจะเอาความกังวลออกอย่างไรก็ออกที่ตัณหาจะเอาตัณหาออกได้อย่างไรคุณก็เจริญมรรค8คำถามที่ควรถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วเราจะเลี้ยงลูกอย่างไร เจ้าค่ะ เนี่ยอายุ11ขวบเนี่ยกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขากำลังอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราจะเลี้ยงเขาอย่างไรแต่บางทีไม่ให้ไปเปิดซีดีดูเดี๋ยวนี้เขาไม่ซื้อซีดีกันแล้วคุณเตือนใจเขาเข้าอินเทอร์เน็ตมันมีทุกอย่างนะคุณเปิด YouTube นี่ดีไม่ดีโป๊ะเปลือยดูได้ไม่ดูไม่ได้มันมีหมดแต่คุณไปห้ามเขาไม่ได้เลยคือต่อให้จะปิดยังไงงั้นไม่ให้คบกับคนนี้ไม่ให้ดูซีดีเอาเกื้อนเล่นออกโทรศัพท์มือถือก็มีถึงอายุหนึ่งมันก็ต้องจำเป็นน ะ ไม่มีโรงเรียนเขาก็เปิดมีอินเทอร์เน็ตนะไม่ให้ดูตรงนั้นมันก็มีทางลอดที่มันจะต้องไปดูเปิดเกตเวย์มันก็ทำกันได้แต่คุณไม่มีทางที่จะปิดเขาได้เลยถ้าจะไปห้ามกันอย่างนี้มันจะไม่ใช่ตรงนี้คือจงกลับมาจุดที่ว่าห้ามเขาเสียจากบาปทำไงให้เขามีความรู้สึกกลัวต่อบาปละอายต่อบาปมีความกลัวมีความละอายต่อบาปอันนี้ต้องสอนเขาต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีอันนี้ต้องสอนเขาแล้วตรงนี้จะเป็นเกราะป้องกันต่อให้มีอินเทอร์เน็ตต่อให้มีซีดีอยู่ในมือโอ้ยมันไม่ดีเขาก็ไม่ดูเนื้อมาคือจะสอนไงให้มันเข้าไปอยู่ในจิตเขาอะนะว่าต่อให้เขามีซีดีที่มันไม่ควรจะดูเขาก็ไม่ดูเพราะอะไรเพราะมันไม่ควรดูทำไมมันไม่ดีเอาไม่ดีเราก็เขาไม่ควรตั้งอยู่ในความไม่ดีเขาควรจะตั้งอยู่ในความดีแม้ถ้ามันกินใจเข้าไปในใจของเขานะเขาก็สามารถป้องกันตัวเองได ้ คือประเด็นคือว่าเราจะไม่ได้มาอยู่คอยดูเขาควบคุมเขาอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงคุณอยู่กับลูกกี่ชั่วโมงอะเวลาเขาไปโรงเรียนคุณก็จบละใช่ปะก็จะโทรไปเช็คก็จะโกหกก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ลายตาบาปเพราะนั้นเราควรจะสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปถ้าเขาอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมสอนเขาเลยอะไรที่ไม่ดีมันเป็นยังไงคือกระบวนการสอนมันมี2แบบนะคุณนันใจ ค ือสอนแบบละมุนละม่อมคือคนบอกดีๆกันมันเข้าใจบางทีแต่คนบอกดีๆบางทีไม่เข้าใจก็ต้องมีวิธีรุนแรงบ้างนะเขามาวิธีละมุนละม่อมกับรุนแรงนี่คือไม่ใช่ว่าละมุนละม่อมนี่คือโอ้ใช่ไหมรุนแรงนี่คือไปตีไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ละมุนละม่อมเนี่ยคือบอกประโยชน์ของความดีโอ้ทำดีสิลูกมันจะดีอย่างนี้ๆนะโอเคบางคนเข้าใจแล้วก็ไม่ทําความชั่วไม่ดีฉันไม่ทำนะแต่บางคนไม่เข้าใจก็ต้องบอกโทษของความชั่วว่าชั่วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะให้เขาเห็นความชั่วมันเป็นยังไงบางคนบอกงี้ถึงจะเข้าใจ จะเกิดผลร้ายยังไงบ้างจะทําชั่วนะจ ๊ะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบบปิดกั้นอย่างเดียวปิดกั้นว่างั้นชั่วคุณอย่าไปรู้อย่าไปสมไม่ต้องพูดถึงว่ามันไม่ดีเนี่ยมันไม่เหมาะสมซีดีนี้ไม่ดีแต่ไม่ได้พูดถึงว่ามันไม่ดียังไงอะบางคนก็ไม่เก็ตแหมยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุน ะ ยิ่งห้ามเหมือนยุก็ยิ่งไปดูทีนี้ยิ่งไปดูโอ้ทีนี้ห้ามยากเลยทีนี ้ จิตมันเข้าไปเกลือกกลัวในความชั่วยินดีในความไม่ดีอย่างเงี้ยก็เริ่มโกหกเริ่มคบเพื่อนชั่วไปหนักไปใหญ่แล้วถ้าเราไม่ดูแลปิดกั้นตั้งแต่ตอนเล็กๆก่อนที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยพอใหญ่ขึ้นมาเราห้ามเขาไม่ได้จะห้ามยากเป็นเข้าข่ายพ่อแม่รังแกฉันแต่จะให้แต่ดีๆอย่างเดียวก็เด็กบางคนมันไม่ได้จะเข้าใจได้ด้วยว่าแต่เอาแต่ดีๆอย่างเดียวก็ต้องใช้วิธีที่ว่าให้เห็นความไม่ดีแล้วบอกว่ามันมีโทษอย่างไรอันนี้คือวิธีรุนแรงนะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องใช้2อย่างปนกันลูกดีเป็นงี้นะไม่ดีเป็นงี้นะ ดูซะไม่ดีใช่ไหมเข้าใจแล้วนะมันชั่วอย่างนี้นะเราก็อย่าทำเนี่ยแต่บางทีต้องสองทางร่วมกันเพราะเราต้องสอนเขาอย่างนี้บทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้อย่างย่อๆก็คือให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามเสียจากบาปอันนี้เราต้องท่องให้ขึ้นใจเลยแล้วกลวิธีใดที่เราจะให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้ห้ามเขาเสียจากบาปได้ก็ละมุนละม่อมบ้างแล้วก็รุนแรงบ้างแต่ก็ต้องใช้ทุกกุศลบายทุกวิธีทางนั่นแหละเจริญพร ก็คือว่าใช้ทั้งไม้อ่อนแล้วก็ไม้แข็งนะเจ้าคะ ใช่ใช่อ ย่างที่พระอาจารย์เล่ามาแล้วก็การที่ว่าจะไปตามห้ามตามอะไรอย่างนี้ปิดกั้นปิดหูปิดตาสื่อสมัยนี้ก็คงจะไปปิดไม่ได้นะเจ้าคะอย่างที่พระอาจารย์ว่าดังนั้นก็ควรจะทำตามที่พระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำมานะเจ้าคะก็จะทำให้ลูกนั้นน่ะได้เห็นว่าอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไร ตรงนี้นี่คุณเดินใจที่บอกว่าไม้แข็งเนี่ยไม้แข็งนี้ไม่ใช่ว่าแบบห้ามเขาไปเจอภาษาต่างๆไม่ใช่นะภาษาต่างๆบางทีมันก็ต้องเจออย่างที่อาตมาว่าจะไปห้ามมันก็จะไม่ได้แต่ให้รู้จักให้บอกว่าอันนี้คือบาปนะอันนี้คืออกุศลนะอันนี้เราต้องชี้แจงแยกแยะให้เขาเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ต่อไปอาตมาจะมาแยกแยะให้ว่าภาษากับบาปมันคนละอันกันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยไม้แข็งนี่ไม่ใช่ว่าลงโทษอย่างเดียวหรือว่าใช้ไม้ตีหรือว่าห้ามเขาจากภาษาต่างๆไม่ใช่บทเพียรชนะที่ถูกคือวิธีรุนแรงซึ่งหมายถึงว่ามีภาษาก็อาจจะต้องมีแต่ว่าชี้ให้เห็นโทษของสิ่งต่างๆที่มันเป็นโทษแล้วก็ใช้วิธีลมุนลมอ้อมก็คือชี้ให้เห็นประโยชน์ต่างๆของสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ต้องให้เขาเจอโลกบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาเน าะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งท่านผู้ถามคือคุณวิมลอ่านแดงในเช้าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุตโภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับช่วงของการสักการะนะคะแต่สำหรับรายการธรรมรับอรุณที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะได้มาพูดคุยเทศในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนั้นก็มีฟังทุกเช้าหลังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เปิดสถานีในเวลาตีห้านะคะสำหรับเช้าวันนี้ตื่นใจสินทุนิกขอนำท่านฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ